د بارود لمبی دی رضا د جانان ناټو گئی ډنګوم لو صفحې د جهان د بارود لمبی دی رضا د جانان ناټو گئی ډنګوم لو صفحې د جهان ناټو گئی ډنګوم لو صفحې د جهان په آباد صفحه د دنیا کې ناټو نام ور زور ور په هر چا کې ناټو په سمبال وسایلو هر ځاک کې ناټو زمینی دعوگر په فضا کې ناټو په سمبال وسایلو هر ځاک کې ناټو زمینی دعوگر فضا کی ناٹو دبارود لمبی دی رضا د جانان ناٹو گئی ڈنگوم لصفحه د جهان ناٹو گئی ڈنگوم لصفحه د جهان چل قافرات لل دا دیوان پا غرور سا حقیری گنل افغانان پا غرور لپامیر شمشاد اوزوان پا غرور نا خبر وزمون دا ایمان پا غرور لپامیر شمشاد اوزوان پا غرور نا خبر زمون د ایمان په غرور رات یاد منتر د بابا سلیمان ناټو گئی ډنګوم لصفحه د جهان د بارود لمبی دی رضا د جانان ناټو گئی ډنګوم لصفحه د جهان سرو لمبو ته دانګل رانا تیر ندی فدایی گزارون پشمیر ندی دا غربی حرامیان دومره ډیر ندی خپل سنت د بابا رانه هیر ندی دا غربی حرامیان دومره ډیر ندی خپل سنت د بابا رانه هیر ندی د بارود لمبا د منار د اذان ناټو گئی ډنګوم لصفحه د جهان د بارود لمبی دی رضا د جانان ناټو گئی ډنګوم لصفحه د جهان ناټو گئی ډنګوم لصفحه د جهان نه عذاب د نیران نه ښکلا د جنت نه هدف د غلمان نه د حورو زینت اوامر د قرآن دی اعلا حاکمیت نظرانا مخبل زند په دې حقیقت اوامر د قرآن دی اعلا حاکمیت نظرانا مخبل زند په دې حقیقت خلاص و ما پدی شکنجا مسلمان ناټو گئی ډنګوم لصفحه د جهان خلاص و ما پدی شکنجا مسلمان ناټو گئی ډنګوم صفحي د جهان د بارود لمبي دي رضا د جانان ما ټوګي لنګوم لو صفحي د جهان ما ټوګي لنګوم لو صفحي د جهان تنها نایم چیزان سوازم ما پور دی کاروان منتظر دی ترشا خلق نور سر بکف لاس پنام دی ولار پا حضور بدر دین دنیا خوزوی لور پلور سر بکف لاس پنام دی ولار پا حضور بدر دین دنیا خوزوی لور پلور مایا ناز دا ملت دی رشتیا فی دایان نا ٹوگی لنگوان لصفحی دا جهان مایا ناز دا ملت دی رشتیا فی دایان نا ٹوگی لنگوان لصفحی دا جهان دا بارود لمبی دی رزاد جانان نا ٹوگی لنگوان لصفحی دا جهان نا ٹوگی لنگوان لصفحی دا جهان نا ٹوگی لنگوان لصفحی دا جهان